क्या से क्या हो गई तेरे मेरे रिश्ते को जान किसकी नजर लग गई तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे तू चला जाएगा तो कौन पापा कहेगा मुझे वो रिश्ते क्यों जोड़ता है वो रिश्ते क्यों तोड़ता है।